الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين سورة عنکبوت آخر کې بیا دواړه دعوی مات کوي چې یو دعوا وايي ابتلاء د مؤمنانو چې الله ویلي ګمان کوي دا خلق چې دی و آمنا وایي او په دې باندې به امتحان رانشي یو موضوع د سورۃ عنکبوت دعوا ابتلاء د مؤمنان ادویم موضوع د مجرمانو عذاب چلا ویلو دی زمان نشی خلاصې دی نو دې دې کې ادواړه خبره مات کړي د مجرمانو حال مخکې بیان نه او ډیر سخت زجر ورته ورکی قران کې په زواجرو کې ډیر اشد هغه زجر چې هغه ذکر شي په دې الفاظو چې ومن نازلم د زواجرو ډیر عنوانات دي لیکن دا عنوان په ډیر سخت دي چې ومن ازلم سوک تلوي ظالم این مطلب دار چې اشد ظلمن اشد عذابن دومره سخ عذاب د بل چانښت لکه د چي ده د مجرمانو حال په دې جمله ذکر کړي ومن ازلم ممن افترى على الله كذبا سوک دې لوی ظالم دا چانا چې جوړ کړی په لاباندې دروغ استفهام انکاری دی یعنی لا احد ازلم اسوک دمر لوی ظالم په دنیا کې نشته دا چانا چې په لاباندې دروغ جوړ کړی الله باندې دروغ جوړول تو تمام مفسرین اول معنا دادا اے جعلا للہ شریکن و ولدن چلال برخ خاون گوری اولا تا نسبت دنا زولی کئی دا اللہ معرفت ندے کڑ پی جندلے ندے دکه دا صفتونه خود بندیانو دی چه دیو دبل سر برخی او دواسی دبندیانو دی پار اولادی نازولی سی نو دا دی نسبت اللہ تکول اللہ وی دا ظلم عظیم دی افتراء علی اللہ دادا اللہ سر شرک کل او دنیا کی دا خبر کل چنازہ ولی بامانی تا تا بوئی خوا لئے ظالم خوات ذکر ویلے دے چی بزان خسکار نشتا تباکی گی اب بزان رحم نکی دا ځان غم ور سره نشتا نو تام ځان سره مرګري کوي چې منی وېغا توه زمانہ ظلم جوړه دا عظیم ظلم دی. دا یو دویم ممن افترا علی اللہ کذبا دا چانا چی جوڑ کلی پا اللہ وانی دروغ. دروغ سنگی علی عمران کی ترشیو چیزا فعلو فائشتا سورہ عراب کی قالو وجدنا علی آبانا چی کم جرم کئی کنا کم گناہ کئی ویدا دا مشرانو طریقہ دا نو منگو با دیوان دخپل مشران منتی دی نو اولاو امرنا بیها تا اللہ منتا امر کلی چی دا سکاوئی ان اللہ علی امر بالپاحشائی اللہ پا دا سکارو نبان دی امر کئی چاگا بے حیائی دا اغا رسوائی دا دنیا و پاخرت کی اللہ پا دی خبر آمر نکی ار قسم جرم بکی چاگی که بے حیائی وی او پاگی که برسوائی وی او دی باوی چے اللہ پا رضا دے پا دی باندے اللہ رضا دے قسم آقسم شرکیات با بکی کی گی غیر اللہ تباوازو نکی گی غوثان و قطبان برابل لشی پا سٹیٹ باندے با تا اللہ دا قرآن بیزتی کی گی ولی دا قرآن پایاتو نصر با شرک ثابتی چا انبیاء غیب دان دی گورا کنا آیات ہوئی اولیاء غیب دان دی گورا کنا دا قرآن نئے ہوئی دا افتران علاللہ دا او دریم او قال اوحی الی ولم یوح الی شیء سورہ نام کی راغلیو ازلم داوم دے چی غوی ما تم وحی کی گی لکا پیغمبرانو تچی کی گی چرتا خوبوی نی چرتا سوسوسو تدل کی راشی شیطان و تا سیری پیخیو کی نو دیوی یگورا ما تا دا سی خبر آشوا او آغری شاشوا پا دی مصیبت کے علم والا دیر راگیر دی انخطی دی پا کی خوا چرتا دا چان اللہ سنیواو کی چا نبیاتو کی سو کی آغات سو وزیپاو خی علکتا عالمی تبا خلقو تا خی ناغا پیر جاہل اغتا تا سو خی اغو جاہل لے ناغن و طبیعت کے او داغن و لسنیو کے او داغن و سزدکڑا کے تم رن پوئی دا خلق تا مچا اغوات سو خو چدا بتو ما خام کې کینه پزان بسادره چې او دا به دوره سوازه لوي نو ته په خپل پوښي وي شیطان اورډر لوي چالاک دې کنه دې چې دا چل کوي نو یا پوي خبر نه یا په خوب کې و تسرناګانې ونتی وشي اس کېلې مالټي او تخکار شي نو دی وي باس زورا سیدم زیتورا سیدم ما تا کشفو شو دا دا غیات لانده مفسرین لکلی چی دا خلق رازی دا دی دا دعوکی چی ما تا وحیو شو دکا دا غیب و حالاتو نخوی سکن خبری کی اللہ پیغمبران تا وحی کولا چی او بنده دا دعوو کلا چیزوم د دینه مخک مخک خبرو ما چې دا څه وکیږي ما ته مخک سم معلومات شو سلامینا تخکار شیوی چې زلزلہ برازی طوفان برازی سیلابونه برازی نه تا غنکاو ټول دروغ دي. د دین او پیغمبرانو نو خبر سوچي الله ونو ویلی وتا دا افتراء الله دا. کلماوی کافرانو وی پیغمبر پاک ته چې تکم قران لولي نو مونږ هم دا څه جوړول شو س انزلو مسلمان زل الله ايو ویلو کناډیر معتبرو په خپل عربیت باندې فخر کاو نو زمون دا څه جوړ کوم لکه څنګه چلا نازل کړې وې وزل کوټي مصروف ما او جماعت فرصت حاصل شنو زو بیا جوړ کما د افتراء علی الله د قرآن په شان د سوکیو حرف نشي جوړول دا ودی وی ټول لا زور نه ورکی الله رب العزت چې من افتراء علی الله کذبان دا خلق په دنیا کې ډیر زیات او اوسم ډیر دی چې په الله دروغ جوړی ولی کارونه دا سکی چې هغه د کفر نه خالی نه دي هغه د شرک نه خالی نه دي او خلق له په ذهن کې دا جوړ لیدا او دا ول محبت لکړی دا چې دا علم دې کنه او دا هو قران کې شته وي ارسو علم خو قران خو دریاب دې کنه سو سحر او جادو کوي کله د مار نه زنجیر جوړ کی لاسو کې اړې راړې شیطانان دا شیطانان دي ښا او خلق سوی دا وی بل قسم علم دې کنه دا علم نه دا او کفر دې پسې هر باندې خوار سکیږي سحر او جادو کوي او خلق ته په ذهن کې دا چولې دا چې دا یو بل قسم علم دې چې هغه ترمل جفل وي الکه رمل جفل سي ځانې ولې نوم جوړ کړی دې رمل جفل دا علمی دا سیاغا حلق چگی دا باطل دا پارا دا قرآن او دا حدیث نا دلائل پیش کئی الگی آئی حلق دا خوب استیٹو لشپا میں آشرا روانا را او طول دروغ ہوئی او یا تنو علوی حدیث علوی دا زان نی جوڑ کری دا ټول افتراء علی الله دا دین کې دا خبره نه ای دا زجر او دا خلق لا څوک دی لوی ظالم دا چانا چې جوړ کړی دی په لابلانه دروغ او کذب بالحق لما جاء او بل طرف ته دروغ جن کوي هغه حق کله چې وتر او رسید پیغمبر راغې نو نیمانی وی دا دروغ جن دی دا ساحر دی دا شاعر دی قران نازل شو نو نیمانی وی دا چې ځان نه جوړ کړی دی دا د الله طرف نه نه نازل شوی او کذب بالحق تدری وارتی مراد دی دا حق نمراد قرآن دا حق نمراد پیغمبر او دا حق نمراد اغا وحی چلا پیغمبر تنازلولا دنیا کی دا حق دنو او دی دا نمانی آیاتو نو تا پیش کینو دې تاسو التفات نکې ته وای چې دا اسی کار ده که صحیح حدیث وته وې نو هغه په لوبان نه لګي کله پیغمبر خبره وته کوي چې ګور نبی علیہ السلام ژوند داسې تیر کړل نه داغه سنت دی په هر عمل کې د دنیا په زندګۍ کې نه اسی کاوه کنه نکیا سی وی مونږه رسم رواج چې ستوي دا بکو دې سره د شوی او دا پیجن ته د مشرک ټولک فارمولا بیان کړه چې دین یې څه دی افتراء علی الله چې څه درو بل جوړ کړی نه غي نه دین جوړ کړی چې دا زمونږ دین دی او دا مونږه منو او په دې باندې به زمونږه نجاتي او چې حق وته پیش کئ نو کذب وي دا ته دروغ وي دا قران کې وی نشته دا وی حدیث کې نشته سمرا آسان کار ځان لکتلې دې نو دا مقام ذکر کړو مجرمانو او ډیر سخت زجر هم په اول کې هم په اخر کې وی الیسا فی جهنم مسوا للکافرین الله وی ولی جاهلانو خبر هم واوریدا چې کله دی وی ویره جهنم ډک شوی نور ځای پکې نشته و چې کوم خلق زی امرینو یغي په دیوالونو ناشتي دا دومره لوی ضرور دا مخترع علی الله ده کنه چې قیامت کې به الله جهنم ته وي چې حلم تلاته دکشوي ويقول هل من مزید وتقول هل من مزید هغه به چېږي وي چې نه ډیر ځای دی زه ډیر دی الله ډکم دی یو نډکی یو حدیث کې رضی الله پاک خپل قدم کی دي او جهنم بچیږي کی چې قط قط بس بس الیسا فی جهنم مسول للکافرین ولنشته په جهنم کې زید او سیدو د دې کافرانو ولې غډک شو چې زه به گنيشته ینه د دې حال ته چې وګوره الله رب العزت وي نو دا سه معلومیږي اګه چې دې یقین راغله دې چې جهنم ډک شوی دې او زه به گنيشته دې دا سه په زلورتوب باندې ګناونه او جرمونه کوي وربسې ذکر کړي د مؤمنانو حال او سورې کبوت اوله دعوا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا اگر کسان چې الله وی کوشش کوي مهنت کوي زمونږ په دین کې نمو بو تعالی رکلاو وعده کوي الله ورسره چې زبو تعالی رکلاو صاحب د کشاف وی چې والذین جاهدوا فینا څه مطلب بإخلاص النیت و صدق چار عمل کې نوډیر په صحیح نیت یې کې او ډیر پرشتیا باندې کوي ملاوی لنا هدینم لنخلصن صدقاتهم و صلواتهم زبادی ټول اعمال قبول کوم کغه مالی وی او کبدنی وی او حضرت سهل ابن عبداللہ وی الذین جاهدوا فی اقامت السنت اگر خلق چاری کوشش کی چې سنت په دنیا کې ژوند کی د پیغمبر لنهدینهم سبل الجنت زبوتا لاری د جنت اسانکم ذکر حضرت زحاق وی چو الذین جادو فینا بالحجرت اگا خلق چو زمونگ پا دین کے داس محنت کئی چو زمان دا دین دا پارا و زمان دا قرآن دا پارا خپل ملک پری دی او بل ملک تزی حجرت کئی رنا دینم سبل السبات علتوات زبوتا دا عبادت لار احسان کما پل عبادت بہت آسان کما او بیا وی په دنیا کې د سنت مثال داسې ده لکه حرت کې د جنت ولمن دخل الجنه سلم سوک جنت تلان نو به غمش په امن ده استقلیب نو تاسو ایمان دخل فی السنت سلم سوک دنیا کې په سنت عمل کوي دیم بچو دار مصیبت نا اللہ بے ذاتی کا نا انا دین نام سبلنا وادکلی دا اللہ ممنان سر او جاہدو یہ پاخر کی ذکر کو اشارہ دا دا چی سورہ انکبوت تصد پارو دیکھ دا مجاہدی ذکرو چیغے سو قسم بیان کلیو مجاہد دا نفس سرم مجاہدات عام مخلوق سره مجاہدات هر قسم شیطانو دشمنانو د اسلام سره دا ټول به کې داخل دیو جنا ابن کثیر وی چوالذین جاهدوا فینا اطلق المجاهدتا مجاهده مطلق کړه چ څنګه پس کې jihad کوي په عبادت کې که په علم کې که په میدان کې دیونوي کنا وسره داولي ليتناول كل مجاهده چې هر قسم jihad له شامل شي هغه څه دي بالنفس الاماره که خپل نفس اماره سره jihad کوي دغه سې کده شیطان سره jihad کوي دغه سې کده الله دشمنانو سره jihad کوي بس خو چې مجاهده او طويل شي کړه نو یې ځکه جهادو ذکر کو او سورت مکی ده پرته نه قتال نه ده مکی زندګی کې جنگونه نو کافرانو سره قتال نو ذکا جہاد نمراد دا قسم جہاد مراد دی چه خطیب ہوئی بالقول والفعل کپا جبا باندی و کپا عمل باندی فی الشدت والرخائی کتا باندی تکلیفی و سختی ہم و کتا پا آرام و راحت کی ہم لیکن دا اللہ دا دن خدمت بنا پری دی دا غصی وَمُخَالَفَتِ الْهَوَى فِي هُجُومِ الْفِتَنِ دَ خواهشاتو مقابلہ و دَ رواج و دَ رسم مقابلہ پدا سے حال کئی چه دَ فتنو یا زور جوڑی هجوم الفتن ویدی طویلش مجاہدہ داتی نمراد دا ذکر وی وسردہ ذکر نکلو دغه سي ور سره وي چې مجاهده دا چې ته د الله د دین خدمت کوي او د باطل رد کوي دا سره شته دي بغیر د دین نه کی چې رد د باطل وکې ځکه قران ویلي چې امرونا بالمعروف وينهاونا عن المنکر مؤمنان چې څنګه خپل منځو دس کوي نو دغه سي با امر بالمعروف کوي او نهي عن المنکر رد باطل بکے کنا دیتا مجاہدہ ہوئی فضیل ابن عیاض ہوئی والذین جاہدو فی طلب العلم لنہدینہم سبل العمل سوک چی کوشش کی او دماء علم حاصلی نزباغی تا دا عمل لار اسانکم بولی چا علم کہنو عمل با بکے کنا چا عمل و سرنینو اخو علم نی کنا خوا او دا سی تفسیر سراج المنیر علوم وی چې جهاد ستوي والذین جاهدوا فینا الله وی جهاد کول زما په دین کې دادی چې زما توحید پرچارو کې او د پیغمبر د سنت اشاعت کې الله صلی الله علیه وسلم قران او سنت خو دې د پاره چې دا په دنیا کې خوارشی کنا، لیکن دا مهنت کو لو دا خورول دې ډېر مشکلات راځي. دا سچې راځي نو په دې کې راځي کدا څومره جهادونه شوي جنگونه نوام د دې د پاره شوي چې پیغمبر بد الله وحدانیت خوراو، نو لارې وته ټولې بندې وي. نو بس هر قسم جهاد وکړه، هر قسم مجاهده استعمال کړه، په اخلاق باندې هم ډیر خلق مسلمانان شو، په همدردی او په خیر خواهی باندې هم. چې بخاری کی راضی چې نبی علیہ السلام بدا کارو عجزانو و غریبانو تپوس بے کاؤ دبی مارانو اغیی تبناستو اغیی لبے تسلیور کولان دغه سي چې د چا به څه خدمت واغ به کول شو، نو دې پکې نو کولی چې دا خپل له دا پر دې دا مسلمان دی او دا کافر دی. نو په دې وجه اسلام ته ډیر خلق راخ کو د اخلاقونه چې نکلا علی خلق عظیم. ابیا چې نو شوانو په جهادونو باندې په هجرتونو باندې دغه سي چې مال ډیر شو غنیمتونه را لې اسلام ته، نو آغی کافران لبیهم ورک لکول چی اغی جزان غریبانو کافرانو گرخا آغی تا مولفت القلوب ہوئی، نو چی آغی با لان اخپل ملک تاو نور خلق بے خبر کنو آغی برال خلو پیسا پسیو خلق مندی ہوئی کنا چی آغی با تو یرم خدا صلی نولی دلی چی مونگا ایمان نظر آوڑے مونگ لے دمرا پسونو گڑی بیزی او خان راکڑا تاو گو روی نو خلق بار آغی نور دا حنین پا جنگ کی دا کارشیو دا ٹولا مجاہد دا او دا دی آیت مطلب دی چا اللہ رب العزت وی والذین جاہدو فینا اغا خلق چی کوشش کئی زمونگا پا دین کی لنهدینهم سبلنا وبخیو مونږ دی ته لارې د کامیابی، وبخیو مونږ دی ته لارې د استقامت. عام مفسرین دې دې کې عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه ویلو چې دا زمونږ علم ولی نزیاتی گیم زکوی زمونگا پی عمل کم دے، نو دی وجہ نزمونگا علم کوتا دے و کم دے. او بیاوی چی من عملا بما عملا، من عملا بما علما، سوک چی عمل کی پا علم چی اللہ و لور کردے چی سمرا پوشن دورا پی عمل کی اللہ نورز دکی اللہ نورز دکی، نو ای کدا سی چاکولے نو لم یقم بی بدنیم، نو ای دا دیر علم نوابت لینش پز مکا خواہوی دا زمونگ دا عمل کم زوری دا کچری مونگا پا علم باندی عمل اکو نو اللہوی لنا حدیان نوم سبولنا زبات آغا آغا معلومات درکم چی آغا بتاتا نی معلوم. او دے سورہ نام کیوں بیلیو فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ دچا پا حق کی چل ارادو کی چه دایت و تکو نسینو لکلاو کی اسلام تا او ایمان تا، نغبان دے دا قرآن خبری او دا ایمان خبری خوگی لگیم دا اللہ رب العزت شان چا په حق کې را دو کی کنا، نو بس قدرتی باغ باندې الله دا خبر ډیره خوږی لګي، دا الله دا کلام په ډیر خوږ لګي. ولی لنا هدین نام سبلنا الله وی دا ما دی تلار کلا وکړي ارسمه تا آسان کړل. وان الله علم المحسنين او بشکا چې الله مرګ دې د محسنینو. محسنین سوک دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ معنی کئی قرطبی موی صاحب د کشاف موی چې ال موحدین محسنین نمراد موحدین او حضرت مجاهد وی هغه خپل مجاهد دینو هغه وی مجاهدین دغه صورت خود دې په دې داوا باندې شروع کنه دلا مرګرتیا څنګه ده په نصرت او په مدد سره دا مرګرتیا داسې نه لکه د بندیان یو بل سره چې تل راغلي پکې کوي نه لمع المحسنین بالنصرتهم والفضل والعون والتوفيق ذکر کی اللہ دغه خلق ته مدد ورکي توفيق ورکي او رسوایت نه پری دی ته دنیا رسوایت نه پری دی بچ کی ہے څنګه چې نور خلق براتی بګی کنا دیو الله محفوظ ساتي دیو الله بی عزت اله نو ورکي په دې شرط باندې چې الله او زما په دین کې خدمت کا کنا چې څو قسم خدمت ته نه کیږي کله لا سوخ پوی نوشته ده خدمتو د الله کور کې د دین په مرکز کې صفایدا چټایا نه دي ریلو نه دي دا کا کنه چې نور سن شي کول چې دین زیات طاقت د کیږي نو پیسې پکې لگاو او خرج کوان دا ټول مجاهده ده چې الله وی جهادو فینا نولنا هدیان نام سبولنا انبیاء ویلو سورہ ابراہیم کی چی قومون و تاوی چی گوری حلاک باوم کو قتل باوم کو مکاوی ادا خبری ناغیوی مالنا اللہ نتوکل علی اللہ ولی مونگ با پا اللہ بانی توکل نکو وقد هدانا سبولنا مونتلار خود لري د کامیابی مونتلار خود لري د خپل مدد مونتلار خود لري د خپل دین انبیاء تعالی لار خود لري څنګه هی په اول صف کیو کنه نو دغه سم مؤمنانو سره وعده کړی دا چې کتاب زما په دین کې خدمت کوي نو زه به تاسو ته لار کلاوم او دا د موحد شان دی ګوره جټ سړی وای قران به ویلیوم نه انو پکی ورزی او چې دا په مخ کې زو خبرو کې کنه د شرک صدا سه جواب ولور کی کاغه عالم مولای نوی بنت نه خطا شي کا عالم ک مولای خو بنت نه خطا شي دا خلق نه دي چې دی به دا غلطی خبره کې ارزه کې دی خو بل کار نشته کنه ممن افترا الله کذبن نبت دار دی عقیده ده چه پیغمبر نور ده نور ده نو چه تو تووه چه ده بشریت نه انکار کفر ده نا بایی خلو بیوازه ابر ابر بگوری ولی موحد لالله ذهن کلاو کرده ذهن کلاو ده تووی چه اغا وقت سر دل اللہ جواب ورکی دمرا بهتر چه اغا سره بیاد وغنشی کوله فاخر دعوانا الحمد